Sprawdź to. 3, 2, Adin, Grunwaldzki, Aladdin, mikrofon mój karabin, a fubu to mój habit, przekrój społecznych drabin, od najwyższych gabinetów do pornokabin, tak jak Itzhak Rabin, ogarniam spojrzeniem tą betonową ziemię, poznańskie podziemie, tu wyzwolenie drzemie, byt twardy, wokół kloszardy, kwitną komisy, kwitną lombardy, kryzysy gonią kryzysy, wzajemne dysy i dysów pisy, z rejestrów pisy, jestem z GEU, pierdolę WKU i już, i nie ma mowy, nawet gdy na gardę nóż, by nie usłyszeli tej odmowy z moich ust. Pełen luz, mają spokojni ci szmalurządni i władzy rządni, dla nich wolni to podsądni ci praworządni, łażą na puszczeni jak pawie, tworzą głupią gawieć zatopioną w tej zabawie, ale ja wiem i każdy prawie, co piszczy w trawie, kiła i mogiła jak zapisy w polskim prawie, a w szczególności w ustawie, o zwalczaniu przestępczości, niszczeniu wolności, tępieniu niezależności, braniu twej indywidualności, rozpoczął się pościg, Babilon sobie rości, możliwości zagrabienia mej własności. Płać, pracuj, albo lepiej płać pracą, powiedz tylko za co, a zaraz potem na co. Powiedz to Polakom, spytaj co oni na to. Powiedz to betonowym lasom, ludzkim masom, niegrzeszącym kasom. Społeczeństwo rozbite jak na stole bile, widać to na mile, niemożliwe jest możliwe, pytanie za ile. Nic nie poradzę, że nie śmieszy mnie killer, ani co Monika robi z Billem. Jestem emirem, w telewizji znowu Miller, kup do dobrobytu bilet. Czasem są takie chwile, że czuję się debilem. Łapcie za portfele, dzwońcie na audiotele, dajcie na tacę w niedzielę, na kampanię w kościele. I co? Macie niewiele? Lecz przegięli swój wiele, kiedy zakazali. Tak się wyśpi jak se pościele. Obywatele, niezborni jak ciele, co stoi wpierdala trawę i ogonem miele. Nawet gdy błyszczy jak alufele, to nie jest złotem, wiesz co będzie potem. PDG. Powiedz to betonowym lasom, ludzkim masom, niegrzeszącym kasom. Społeczeństwo rozbite jak na stole bile, widać to na mile. Niemożliwe jest możliwe, pytanie za ile. Nic nie poradzę, że nie śmieszy mnie killer, ani co Monika robi z Billem. Jestem emirem.